कराकृतनवदबन्धं परं ब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमः न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण वह बात चली थी जिसमें ये कहा गया था कि भगवान ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, तो जो भगवान ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए दिया तो अपनी प्राप्ति की सामग्री भी दी है साथ में, केवल शरीर दिया ऐसी बात नहीं। जिस सामग्री से मेरी प्राप्ति कर सके ऐसी सामग्री भी भगवान ने दी है, तो भगवान यहाँ सामग्री भी कम नहीं है और कृपा भी कम नहीं है। कबू करी करुणा नर देही देते ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं। अब केवल हम लोगों की जो तैयारी है ना, हम लोगों की जो चेष्टा है, हम लोगों का जो प्रयत्न है, हम लोगों का जो विचार है, उसमें समझने की आवश्यकता है। वो वास्तव में समझ अपने थोड़ा इशारा है, वो समझने की शक्ति भी भगवान की है और उसी कृपा से मिली है, और उसके मिलने के लिए उन विचारों के लिए ये सत्संग भी उनकी कृपा से ही है। जो सामग्री समुद्री कृपा से ही है, इस बात से खूब एक बात समझने की है, केवल ख्याल करने से ये बात समझ में आ जाएगी। हमारी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है और कोई उसका प्रयोजन नहीं है। देखो, मनुष्य के सिवा जितनी जुमनियां है, जितने शरीर है, वे सब है भोग जोड़ी, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। स्वर्ग में है तो पुण्यों का फल भोगने के लिए, नरकों में है तो पापों का फल भोगने के लिए, 14 लाख जुमनी है तो वो भी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, भूत प्रेत पिशाच आदि है वे भी है तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए है। नया काम करने की नहीं है वहाँ, ना वहाँ अवकाश है, ना आग्रह है, ना अधिकार है। और मनुष्य शरीर में अधिकार मिला है, इसमें योग्यता है, इसमें है वो उपयोग करने की सामग्री भी है और उपयोग करने की साधन की बुद्धि भी है, वो विवेक शक्ति भी है। मनुष्य में अगर देखा जाए तो विशेष विवेक शक्ति मुख्य है, और मनुष्य की जो महिमा है वो शरीर की महिमा नहीं है, इसमें विवेक शक्ति है, उसकी महिमा है। उस विवेक शक्ति से ये अपना कल्याण कर सकता है। और विवेक शक्ति क्या है, जो ये गुरु की महिमा कहते हैं, वो गुरु विवेक शक्ति गुरु है। वो जिस पुरुष में ज्यादा प्रकट हो जाए वो गुरु हो गया, और जिसमें कम प्रकट हो शिष्य हो गया। वास्तव में वो शिष्य गुरु में एक ही बात है, वो विवेक शक्ति भगवान ने दे रखी है, तो उस विवेक शक्ति का सदुपयोग करना है, ठीक तरह से उसका उपयोग अच्छी तरह से करना है, वो सीखना और कोई बात नहीं है, उधर ख्याल करना है। तो वो क्या उपयोग करना है, कैसे करना है, इसमें एक बात खास, हमारे जो परिस्थिति आती है, मानो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है, जैसे वो 18वें अध्याय का 12वें श्लोक में अनिष्टम इष्टम मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलम्, पुराने जो कर्म आए हैं उनका फल है, उसकी तीन तरह की परिस्थिति बनती है, एक तो अनिष्ट बनती है, एक इष्ट बनती है, एक मिश्र बनती है। तो अनिष्ट जो हम नहीं चाहते ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई पुत्र मर जाता है, कोई अपमान हो जाता है, कोई निंदा हो जाती है, कोई रोग आ जाता है, वो घाटा लग जाता है, ऐसी अनिष्ट परिस्थिति आती है। और एक इष्ट परिस्थिति, पुत्र पैदा हो गया, धन मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, अनुकूल सब लोग अनुकूल हो गए, वर्षा आदि भी अनुकूल हो गई, समय भी अनुकूल हो गया, ये इष्ट है, ये इष्ट परिस्थिति है। अनिष्टम इष्टम और मिश्रण च, एक ऐसी है जिसमें कुछ अनिष्ट है कुछ इष्ट है, कोई तो कोई भाग अच्छा है कोई भाग नहीं है, वर्षा आई उसमें एक भाग तो अच्छा है जो खेती अच्छी हो गई, एक हमारा नुकसान हो गया बरसात में, जो अनाज आदि था वो खराब हो गया। तो ऐसी एक ही परिस्थिति में कुछ अनिष्ट कुछ इष्ट ऐसी बनी रहती, वो मिश्रित कहलाती है। अनिष्टम इष्टम मिश्रित त्रिविधं कर्मणा फलम्, तीन प्रकार कर्मों का फल होता है। इस श्लोक पर व्याख्या बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है, बहुत से पृष्ठ लिखे हैं, आप पढ़े तो बड़ा अच्छा है, और कर्म रहस्य करके एक पुस्तक भी अलग है जिसमें इस श्लोक का पूरा व्याख्या एक पुस्तक में लिखी गई कर्म रहस्य में। तो अनिष्ट इष्ट परिस्थिति आती है, तो वो परिस्थिति सबकी सब हमारे साधन सामग्री है, इस तरफ ख्याल कम होता है, विशेष ध्यान कम देते हैं भाई बहन, तो इसमें ध्यान देना चाहिए। मन के विरुद्ध से विरुद्ध भी परिस्थिति आई है, वो भी हमारी साधन सामग्री है, और अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति आई है, वो भी हमारी साधन सामग्री है, और जो मध्यम श्रेणी कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल कुछ ठीक कुछ बेठीक ऐसी आई है, वो भी हमारे साधन सामग्री है। तो उसे उपयोग सीखना है, और वो थोड़े से विचार से समझ में आ जाती है बात। जैसे मैंने पहले कहा है फिर कह देता हूँ कि देवान भावयता नेनो ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाक्षता। देवताओं की वृद्धि आप करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करे, ऐसे एक एक ही वृद्धि करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो ये 11वां श्लोक है 3रा अध्याय का, बहुत ही काम की चीज है। इस पर मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, फिर भी कहता हूँ, यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि बिंदति मानव। जिससे संसार पैदा हुआ और जिस परमात्मा से संसार व्याप्त है परिपूर्ण है, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो ये कितनी बढ़िया बात बताई, स्वकर्मा तो अपने कर्मों से पूजन करना, जैसे वकालत करके वकील कर ले, अध्यापक पढ़ा कर ले, विद्यार्थी पढ़ करके कर ले, बहनों माता रसोई बना करके कर ले, शास्त्र शस्त्र जागर श्रद्धा सेवा करके प्राप्त कर ले। जहाँ जहाँ जिसको जो जो परिस्थिति मिली है, उसी परिस्थिति का केवल सदुपयोग करना और कुछ नया काम नहीं करना। अपनी जो परिस्थिति आई है उसका सदुपयोग करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए अलग कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। इतनी विलक्षण बात भगवत गीता के अध्ययन से मालूम होती है, केवल केवल उसका सदुपयोग करना है। तो जो परिस्थिति आवे, जैसे दुखदायी परिस्थिति आ गई, बुखार आ गया, तो बुखार को भगवान का भेजा हुआ तप समझे, क्यों तपस्या करते हैं तो कष्ट उठाना ही पड़ता है, शीत सहना पड़ता है, घाम सहना पड़ता है, वर्षा सहनी पड़ती है, जोर से हवा सहनी पड़ती है, ओला पड़े तो वो सड़ा पड़ता है, सब सड़ा ही पड़ता है, वो मन के प्रतिकूल शरीर के प्रतिकूल है। ऐसे ही बुखार आया, वो बुखार भी तो शरीर के प्रतिकूल है, शरीर तप जाता है, बहुत विशेष हो जाता है। तो वो जो प्रतिकूल परिस्थिति आई है उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। जैसे बुखार आ गया, घाटा लग गया, पुत्र मर गया, अपमान हो गया, निंदा होगी, बिना कारण हमारे कोई चोट लग गई, ये जो परिस्थिति है प्रतिकूल, ये प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति की अपेक्षा विशेष दामी है, विशेष श्रेष्ठ है, विशेष लाभदायक है। अनुकूल परिस्थिति वो भी साधन सामग्री है, अनिष्टम इष्टम मिश्र च तीनों सामग्री है, परंतु अनिष्ट भाग है वो बहुत बढ़िया भाग है। क्योंकि अनिष्ट परिस्थिति आई है पूर्व के कोई पूर्व कृत हमारे पापों के कारण से, हमने कोई गड़बड़ी की है, शास्त्र विरुद्ध काम किया है, मर्यादा भंग करी है और शास्त्र निषिद्ध काम किया है, मनुष्यों के मन के विरुद्ध काम किया है, वो किया है पाप अन्याय। वास्तव में पाप क्या है उसकी परिभाषा तो एक विलक्षण है। पाप की परिभाषा क्या है कि जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते वो सब पाप है। अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, धन के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए जो किया जाता है वो सब पाप है, और दूसरों के हित के लिए जाए वो ही पुण्य है। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हित रता, लोगों के हित के लिए किया जाए वो सब पुण्य, और अपने स्वार्थ के किया जाए वो सब पाप, वो अन्याय है, पाप है। उद्देश्य अपना स्वार्थ का, अपने सुख का नहीं होना चाहिए। अपने सुख का उद्देश्य था प्रहलाद जी के पिता का, कि मैं ही ठीक रहूं, सब मैं ही बनाऊं, मेरा ही हुक्म चले, मैं ही सब काम करूं। तो ये राक्षसी वृत्ति है, मनुष्य वृत्ति नहीं है। ये बहुत बार आपकी सेवा में निवेदन किया है कि भगवान को याद रखना और दूसरों की सेवा करना, ये दो बात मैंने बहुत बार कही है, आपको याद होगा, नहीं हो तो फिर याद कर लें। तो दूसरों के हित करने की बात है, वो अपने कल्याण की बात है, और दूसरों का हित करना, अपना हित करना है, ये पतन की बात है। तो इस तरह से लेकर हमने स्वार्थ के लिए काम किए हैं, उसकी परिस्थिति प्रतिकूल आती है। तो प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें एक तो ये लाभ है कि हमारे पुराने पाप कटते हैं। जितने जितनी प्रतिकूल परिस्थिति हम भोग लेंगे उतने हमारे पाप कट जाएंगे। जो कर्जा होता है वो कर्जा उतारने के लिए पास में से रुपये देने पड़ते हैं। जो रुपया हम संग्रह चाहते हैं, अपना चाहते हैं, वो रुपये खास हमारी पूंजी वो देनी पड़ती है। परंतु ये सोच लो कि पूंजी देने से हमारा कर्जा उतर जाता है, वो बड़ा भारी काम हो गया। जब कर्जा मुक्ति नहीं होने देता, कर्जा होता है अपने मारवाड़ी क्या होता है, लड़ो भरोन बाप लो साहब रखे ठीक समझे। पिता का भी लेना होता है, जो ऋण है, पिता का ऋण लिया है, पिता का ऋण भी बड़ा भयंकर होता है, दूसरे का ऋण तो भयंकर होता ही है। इस बार से ऋण होता है, वो ऋण उतर जाए तो ऋण हो जाता है आदमी। ये जो काम किए जाते हैं, ये यज्ञ किए जाते हैं, पांच पांच ऋण होते हैं हमारे पास, ऋषियों का ऋण है, मनुष्यों का ऋण है, और देवताओं का ऋण है, प्राणियों का ऋण है, पितरों का ऋण है, पांच ऋण है हमारे पास। हमारे माता पिता ने हमारे को शर्दी शरीर दिया, योग्यता दी, पढ़ाई करवाई, तो ये पितरों का माता पिता आदि का हमारे पर ऋण है, और देवताओं का जो वर्षा बरसाते हैं आदि काम करते हैं, हमारे अनुकूल परिस्थिति करते हैं, वर्षा है, पृथ्वी है, वायु है, चंद्रमा है, सूर्य है, इनसे जो हमें लाभ होता है वो देवताओं का ऋण है। और जो हम पढ़ते हैं वो ऋषि महापुरुषों ने शास्त्र लिखे हैं, उन शास्त्रों से पढ़ करके तो हमारे प्रकरण हमारे को पता लगता है। सर्वश्रे लोचनम शास्त्रम, सबका लोचन शास्त्री शास्त्री पश्यंती द्विजा, महात्मा संत ब्राह्मण लोग शास्त्रों के द्वारा देखते हैं, गावो गंधेन परिशंति, गायों गंध से देखती है, सारे परिशंति राजा ना राजा लोग अपने गुप्त स्वरों से देखते हैं, और शास्त्रों से विद्वान पुरुष शास्त्रों से देखते हैं, चक्षु व्यामित जितना दूसरे आंखों से देखते हैं, तो वो देखना होता है, तो देखना होता है, ये दृष्टि मिली है, देवताओं से मिली है, पितरों से मिली है, तो ये हमारा ऋण है, जो शरीर मिला, योग्यता मिली, पढ़ाई हुई, पढ़ करके हम होशियार हुए, ये ऋण है, और भूत प्राणियों का ऋण है, सांप और बिच्छू है, ये भी जहरीली हवा पी करके हमारा भला करते हैं, वृक्ष है ये गंदी हवा पी कर हमारा भला करते हैं, तो प्राणी जितने भूत प्राणी है, चाहे स्थावर हो जंगम हो, उनका भी हमारे ऋण है, प्राणियों का ऋण है और हमारे पितरों का ऋण है, तो पांच ऋण हुए, देवताओं का ऋण हुआ, ऋषियों का ऋण हुआ, पितरों का ऋण हुआ और भूत प्राणियों का ऋण हुआ, और किसका देवर्षि भूता प्रणाम निणाम पितृणाम, देव ऋषि भूत और आप तो पित्री, इन पांच ऋण बताएंगे, इनका ऋण है, तो इस ऋण आया तो ऋण चुकाना है, तो इनकी पूजा कर देना, ऋण चुका देना, इस तरह से पाप किया है तो वो नया ऋण हुआ एक, ये तो एक अवश्य होता है, इस वास्ते रोजाना बलि विश्व देव करना कि जिससे ये ऋण उतर जाए, और ये ऐसा जो पाप किया, अन्याय किया, दूसरों को दुख दिया है, वो हमारा ऋण है, तो जितनी दुखदायी परिस्थिति आती है उन पापों के फल से आती है, वो जो भोग लेंगे तो वो पाप कट जाएंगे, तो एक तो प्रतिकूल परिस्थिति से पाप कटते हैं, ये बात होती है, दूसरी एक विशेष बात होती है कि हमारा विकास होता है, बहुत बार मैंने ये दृष्टांत दिया है कि 20-20 25 वर्ष के दो लड़के हैं, तो उन लड़के एक के तो माता पिता और बाप और दादा भी बैठे हुए हैं, और एक के थोड़ी 5-7 वर्षों में न माँ रही, न बाप रहा, न भाई रहा, कोई रहा ही नहीं, अकेला हो गया, तो अकेला होने वाला 25 वर्षों का होगा, एक बाप दादा के बैठे 25 वर्षों का होगा, तो जो आदमी दुख पाया वो जितना होशियार होगा, जितना पक्का होगा, इतना उद्देश्य नहीं होगा, तो आराम में पुण्य खर्च होते हैं, दुख में पाप खर्च होते हैं, पाप खर्च होते हम निर्मल हो जाते हैं, तो वो भी हमारा ऋण उतरा है, तो इस तरह प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे पाप कटते हैं और हमारा विकास होता है, जितने संत महात्मा हुए हैं, अच्छे विद्वान हुए हैं, बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं, वे भी महाराज बड़े विद्वान बने हैं, तो पढ़ करके कष्ट उठाकर बने, इस बात की कहावत आती है, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे है, किसी के हो के सीखे हैं, न हंसने से विद्या आई है, न रोने से आई है, कुछ थोड़ा सा सीखे, किसी के हो के सीखे, किसी के दास बने हैं, किसी ने हमारे कृपा कर सिखाया है, उससे हम पढ़े हैं, तो कष्ट उठाए बने विद्वान नहीं होता, कष्ट उठाए बने बड़े प्रसिद्ध महात्मा नहीं होता, जितने संत अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं उन्होंने कष्ट उठाया है, उसे शेष हुए हैं, तो कष्ट उठा करके श्रेष्ठ बनते हैं, तो हमारा विकास दुख में होता है, सुख में विनाश होता है, दुख में विकास होता है, तो विकास होता है हमारा, पाप कटता है और नई बात मिलती है, इस वास्ते प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे पाप कटते हैं और हमारा विकास होता है, इस वास्ते सावधान होते हैं, तो प्रतिकूल परिस्थिति का क्या किया जाए, कि प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न करे, प्रसन्न हो जाए, बुखार आ जाए उसमें प्रसन्नता हो, घाटा लग जाए उसमें प्रसन्नता हो, किस बात को लेकर, पाप कटे इस बात को लेकर, हमारा नया विकास होगा इस बात को लेकर, तो प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न होना और प्रतिकूल में क्या करना, कि इच्छा का त्याग कर देना, अपनी चाहना जो अनुकूलता की चाहना है वही तो दुख है, और दुख क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे अनुकूल परिस्थिति नहीं बनी यही दुख है, और क्या दुख है, और दुखी नहीं है, तो अनुकूलता की इच्छा ही त्याग कर देना, दुख नहीं होगा, हमारे घाटा लग जाए तो लोभ का त्याग कर दो, घर का कोई मर जाए तो मोह का त्याग कर दो, कामना सिद्ध नहीं हो तो निष्काम भाव करो। ये देखो बात बताई नहीं, थोड़ा ध्यान दें इस बात का। इस तरह से हमारे रुपये चले गए तो लोभ का त्याग कर दो, रुपयों क्या दुख होगा? अरे लोभ के कारण से तो घाटे का दुख होता है, लोभ का त्याग कर दो क्या होगा? घर का आदमी मर गया, मोह का त्याग कर दो, कैसे क्या तकलीफ होगी? कामना पूरी नहीं हुई तो निष्काम भाव कर लो, फिर क्या तकलीफ होगी? तो इस तरह से उनका निवारण कर देना, तो अनुकूलता में अपनी अनुकूल प्रतिकूलता में अपनी अनुकूलता इच्छा का त्याग कर देना। अरे अनुकूलता में महाराज, अनुकूलता में डबल करना काम पड़ता है, प्रतिकूलता में तो केवल अनुकूलता का त्याग करना पड़ता है, और अनुकूल परिस्थिति में धन का खर्च करना पड़ता है, व्यवस्था और अपने शरीर के बल का भी खर्च करना पड़ता है, परिश्रम पड़ता है, और धन का खर्च होते पात्र कुपात्र आदि देखना पड़ता है कि कैसा है, ठीक है अनुचित है उचित है, देखना पड़ता है, प्रतिकूल भी देखना नहीं पड़ता। प्रतिकूल तो आप से आती है, उसमें हमारी पंचायत पड़ती ही नहीं, पर अनुकूलता में तो देखना पड़ता है, यहाँ ठीक है ये बेठीक है, ये पात्र है कि कुपात्र है, सतपात्र है, ये देखना पड़ता है, और पैसा खर्च करना पड़ता भी है। खर्चा तो वो का वही है, और वैदेश में एक आदमी अनुकूल तो प्रतिकूल तो देखनी पड़ेगी, तो अनुकूल परिस्थिति में इतना पड़ता है। अब इसे विचार करना है, ये तो परिस्थिति बताई, ये परिस्थिति किस बात पे आई है? ध्यान देने की बात है, खास साधकों के लिए चाहिए कि ये भगवान ने कृपा की है, ये अनुकूलता में हमने सुख भोगा, उस सुख भोग को दूर करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति आती है, आई है तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए। तो अनुकूल परिस्थिति में तो सेवा करना, और प्रतिकूल में इच्छा का त्याग करना। अनुकूल में तो अपने सुख की इच्छा का ही त्याग करना होगा, और अनुकूल तो में सुख की इच्छा और पैसों का त्याग ये करना पड़ेगा, और पात्र उपाधि देखना पड़ेगा, उसमें ज्यादा मेहनत है। अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने में मेहनत ज्यादा होती है, और प्रतिकूल तो प्रसन्न हो रहा है, बस जो आई जो बहुत ठीक है। भगवान का विधान मंगलमय होता है, तो अनुकूलता भी मंगलमय है, प्रतिकूलता भी मंगलमय है, ऐसे समझ भगवान का चिंतन करो। तो अनुकूलता है वो भी साधन है, बुखार आ गया तो बुखार को समझे कि भगवान का विधान है, ये पहले जो कोई अनिष्ट किया है हमने उसका विधान आया है, तो विधान आया है तो भगवान की तपस्या हुई है, भगवान का भेजा हुआ तप है। वृंदावन उपनिषद के 11वें ब्राह्मण में इसको लिखा है, बुखार आवे, बीमारी आवे, उसको तपस्या मांगनी चाहिए और भावना करनी चाहिए कि शरीर मर जाएगा तो लोग जलाएंगे, वो भी तपस्या होगी, और दुख पाते ये भी तपस्या होगी, तो तपस्या का फल होगा, पुराने पापों का नाश तो होगा ही, साथ साथ तप की भावना होने तपस्या करने का फल होगा। शेठ जी की तत्व चिंतामणि दूसरे भाग में भावना के अनुसार फल एक लेख है, वो देख मैंने पढ़ा तो मेरे पर बड़ा असर पड़ा, कितनी शेठ जी की विलक्षण बुद्धि है कि जिसने उसको साधन बताया है, तो प्रारब्ध का फल भोग परिस्थिति है, प्रारब्ध का फल भोग है, उस फल भोग में भी नई उन्नति, बुखार आ गया ये तपस्या कर रहा हूं, भगवान की कृपा हो गई है, अब भगवान की देख रेख में भगवान की तप कर रहा हूं। एक रोगी है, वो अपने मन से दवाई करता है, मन से पथ्य का विचार करता है, और एक रोगी बड़े अच्छे वैद्य की देख रेख में पथ्य का विचार करता है, तो वैद्य की दृष्टि में करता है वो बढ़िया है। इस तरह से भगवान ने प्रतिकूल प्रति भेजे है, उसमें प्रसन्न हो जाए तो वो नया पुण्य होता है, और भीतर दृढ़ता भीतर में और होती है, और भगवान की कृपा का फल होता है नया। पुराने कर्मों के फल भोगने से नई तपस्या हो जाती है, नई है नया उन्नति होती है। इस बात से अनुकूलता प्रतिकूलता जो आती है वो सबकी सब साधन सामग्री है, ये सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, क्योंकि ये शरीर यही तनु कार फल विषय है भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, आराम इसका नहीं है, इसमें तो तपस्या करना है। जैसे इधर शरीरों को क्षेत्र, खेत में कोई जाता है तो काम धंधा करने के लिए जाता, आराम के लिए नहीं। आराम तो घर पर रहो, खेत में काम करो। ऐसे मनुष्य शरीर है, ये कर्म योनि है, ये साधन योनि है, ये प्रेम योनि है। तो इसमें साधन करना है, आराम नहीं भोगना है। मनुष्य आराम के लिए जाता है, बहुत गलती करता है। आराम भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना तो नरक में जाओ, 84 लाख भूमि में जाओ, और दुख और दुख दोनों से ऊंचा उठना हो तो मनुष्य शरीर में आओ। तो ये सुखी दुखी नहीं होना है। न प्रेषित प्रेम प्राप्य नोत प्राप्त, प्रिय को प्राप्त कर प्रसन्न न होगे, अप्रिय पर दुखी न होगे। प्रसन्नता दोनों में होनी चाहिए। किस बात की? भगवान के विधान की, अनुकूलता की प्रतिकूलता की नहीं। भगवान ने कृपा कर भेजी है तो प्रतिकूलता भेजने में भगवान की कृपा विशेष होती है, अनुकूलता में कृपा होती है वो होती है, परंतु हमारी सम्मति भी साथ में रहती है। और प्रतिकूल परिस्थिति में केवल शुद्ध भगवान की कृपा होती है, क्योंकि हमारी सम्मति रहती ही नहीं। हमारे को दुख मिले ऐसी हमारी थोड़ी भावना साथ रहती है, हमारे साथ रहती ही नहीं है। तो वो शुद्ध कृपा होती है भगवान की। जैसे बच्चे खेल रहे हैं और किसी माँ के मन में आ गया बच्चों को मिठाई दूं, तो इस तरह सबको लड्डू दे सकती है। और जो शरारत करे, उदरता करे, तो थप्पड़ अपने बच्चे के देगी, दूसरे नहीं देगी। क्या वो सब थप्पड़ देते, शिकायत कर सकती, मारपीट नहीं कर सकती। तो मारपीट करती है उसमें क्या अपनापन है? तो भगवान ने प्रतिकूल परिस्थिति भेजी, बुखार भेजा, अपमान हुआ, निंदा हुई, तिरस्कार हुआ, तो भगवान ने कृपा की। मन में बड़ी खुशी होनी चाहिए, बड़ा आनंद आना चाहिए कि भगवान निसंकोच रूप से मेरे पे काम करते हैं, मेरे से सम्मति भी नहीं लेते। जैसे बच्चों को स्नान कराती है माँ, तो क्या सम्मति लेती है? बच्चा तेरे को स्नान करा दू, वो तो रोएगा, उसने करना चाहता ही नहीं। पर माँ तो माँ को जो मैल लगा हुआ वो सुहादार नहीं, स्वस्थ कराती है। एकदम मैला लगे वहां रगड़ती है, ची ची करता है वो, तो समझता नहीं। अरे माँ है माँ, वो तो ठीक कर रही है। इस तरह से पुराने पाप वो दूर करने के लिए भगवान ने भेजी। इस बात से भगवान ने कृपा समझनी चाहिए और राजी होना चाहिए। ये हम चाहे तो ऐसे हो सकते हैं। आप ऐसा न समझेंगे ये बातें कि उन कह देंगे नहीं, हम आचरण ला सकते हैं। अगर भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रहे तो आचरण ला सकते हैं। जैसे हमारे बुखार हुआ और सद वैद्य है, हमारे मित्र है और बड़े अच्छे वैद्य, तो वे दवाई देते हैं, तो बुखार आया और मुंह और कड़वा कर दिया, तो मुंह तो कड़वा कर दिया मतलब बुखार उतर जाएगा, ये कितना फायदा हुआ है। तो वो कड़वा करना भी मीठा होता है, जानकर कहते हैं महाराज दवाई दीजिए। इस तरह से प्रतिकूल परिस्थिति कड़वी दवाई है, मतलब कड़वी दवाई से रोग दूर होता है, पाप दूर होता है, अनिष्ट जो किया कर्म उसका फल लग कर वो दूर हो जाता है। इस वास्ते प्रतिकूल परिस्थिति बहुत आनंद देने वाली है, ज्यादा खुशी करने वाली है। पापों का नाश करे, नया विकास करे, कितनी दृष्टि बात है। इस वास्ते अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां साधन सामग्री है, ये भोगना नहीं है। ये तन भोग योनी नहीं है, सुखी दुखी होना भोग होना है। सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार भोग, शास्त्र में भोग का लक्षण लिखा है, चाहे सुखी हो जाओ चाहे दुखी हो जाओ, दोनों भोग है। और पाप का भोग है दुखी होना, पुण्यों का फल है सुखी होना। तो सुखी दुखी न हो उनके दोनों में प्रसन्न हो जाए, ये साधन हो गया। ये पुराने कर्म अब नहीं, साधन हो गया। प्रतिकूलता भगवान का आनंद माने, भगवान ने बहुत विशेष कृपा करी मेरे पर, विशेष बिना पूछे भगवान ने मेरे मन के प्रतिकूल परिस्थिति भेजी है। ऐसे समझ भगवान ने कृपा करे, नाम जप करे, कीर्तन करे और मस्त हो जाए कि बस अब मेरे कुछ चिंता नहीं है। जब भगवान अपनी मर्जी से मेरे पर प्रतिकूलता भेज दी तो भगवान ने मेरे को अपना लिया। जैसे कोई महात्मा पुरुष हो तो वो आज्ञा देता है, काम न कराता है किसी से, तो कृपा से ही कराता है। उसकी स्वार्थ बुद्धि नहीं है, किसी को आज्ञा देगा तुम ये काम कर दो, समझा लो महात्मा ने आज्ञा दे दी। जो कभी अपने स्वार्थ की बात करते ही नहीं, वे आज्ञा दे दी, तो वो कृपा है बहुत, क्योंकि वो स्वार्थ तो है ही नहीं, ऐसे भगवान के स्वार्थ तो है ही नहीं, केवल हमारे पर कृपा करके हमारे मन के प्रतिकूल भेजी है तो मेरा विकास होगा, अब मेरे पाप कटेगा। छोटा बच्चा मेले में भरा हुआ है, कादे में कीचड़ में भरा हुआ है, उस बच्चे को देखकर माँ स्नान कराती है तो बच्चा तो रोता है, मैं रोता है मूर्ख कर, माँ तो ठीक कर रही है, साफ कर रही है, तो साफ कर दिए स्नान कराती है, पहले झुगली उतारती है जो मैला कपड़ा है झुगली वो उतारती है, तो उतारती तो रोता है, फिर स्नान कराती है तो रोता है, फिर पोंछ करके ठीक कर दी तो भी रोता है, फिर साफ कर और फिर अंजना आती है, काजल निकाल देती है, काली टीका दे देती है, बड़ी सुंदर झुगली पहना देती है, फिर गोदी में लेती है, माँ बेटे दोनों हंसते हैं, फिर बेटा भी हंसता है, बाप भी हंसते हैं। इस तरह से हमारे जो कष्ट दे रहा है भगवान स्नान करा करके श्रृंगार करते हैं, इस बात से मस्त होना चाहिए, फिर माँ बेटा दोनों राजी हो, फिर भगवान भी राजी हो, भक्त भी राजी होता है, तो भगत उसमें समझता है, बालक तो बेसमझ है, इस वास्ते प्रतिकूलता में रोता है, पर भगत समझदार होता है, प्रतिकूलता बड़ा प्रसन्न होता है, निश्चिंत हो जाता है, अनुकूलता में तो ख्याल रखना पड़ता है, भाई बर्ताव अच्छी तरह से करना है कहीं चूक न जाए, हृष्टो दिव्य थी दिव्यो धर्मात अतिक्रामती, हर्षित होता है अनुकूल परिस्थिति में तो उसमें घमंड आ जाता है, घमंड आ जाने पर धर्म से अतिक्रमण कर देता है, तो सावधानी रहनी चाहिए, अरे प्रतिकूल में तो सावधानी आप साथ में, अपने कुछ करना ही नहीं है, आप से आप ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, ना हो रही है तिरस्कार हो रहा है, सही में कष्ट हो रहा है, मैं तो आनंद करो अपना अपने क्यों अपना आनंद ही आनंद कर रहे, कोई मौज ही मौज है, अपने कुछ पंचायत कर रही नहीं, कितनी बढ़िया बात है। तो इस वास्ते अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति दोनों साधन सामग्री है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसमें जो परिस्थिति आती है सबकी सब साधन सामग्री है, तो सबको साधन सामग्री बना ले, एकांत चाहते हैं और एकांत नहीं मिला, बहुत भला गुला आ गया, तो समझे भगवान कहते हैं तुम एकांत में साधन करते हो वो कमजोर होता है, क्यों साधन सामग्री साथ में कर नहीं सकते, और समुदाय में साधन करता है वो एकांत में कर सकता है, मानो सब समुदाय में कहते हुए साधन करता है वो एकांत में साधन कर सकता है, पर एकांत में ही साधन करता है वो समुदाय में साधन कर नहीं सकेगा, तो समुदाय में साधन करना, गृहस्थ में साधन करना, सब कुटुंबों के रहते हुए भीतर साधन करना, वो साधन तेज होता है, उनको एकांत में रहते बढ़िया बढ़िया कर सकता है, एकांत वाला समुदाय में कर नहीं सकता, तो भगवान ने बड़ी कृपा की है, अपने भगवान से जो भगवान आए अनेक रूप से आए, ज्यादा घर में हो तो सब मिलकर कीर्तन करेंगे, एकांत हुए कोई मर गया सब तो अपने ध्यान करेंगे बैठे जप करेंगे, मौज भी होगी मौज होगी। कलकत्ते के पास एक गांव है, वो नाम याद ही छोटे गांव है, उस गांव में एक गृहस्थ रहते थे, वो ठाकुर जी की पूजा करते, तो ठाकुर जी की वो काठ की बनी हुई मूर्ति थी, तो पूजा करते बड़े प्रसन्न रहते, बड़ी फेमस है, तो एक स्त्री थी एक बच्चा था, एक गाय थी एक बछिया, तो गाय का दूध लेकर के वो स्त्री जो भगवान के भोग लगाती बहुत प्रेम से पूजा करते थे, तो पूजा प्रेम से करते थे, ऐसे में हुआ क्या कि वो गाय मर गई, स्त्री मर गई, बच्चा मर गया, धीरे धीरे कहने में क्यों समझ लगे मर गया सभी, तो मर गया तो उसे समझेगा बहुत ठीक है, तो कहा देखो ठाकुर जी जब स्त्री थी दोनों वक्त भोजन बनता था, अब मैं एक दम बनाऊंगा एक दम भोग लगाऊंगा और एक वही पाऊंगा, मैं अब तो भजन हूँ भजन करूंगा रसोई बनाऊंगा बैठा, इस वास्ते महाराज वैसे ही करूंगा, फिर क्या महाराज गाय थी दूध था घी था सब हो, अब मैं भी रूखा हूँ आप ही रूखा हो है ही नहीं, आपने क्यों मार दी स्त्री को मार दिया, आपने गाय को मार दिया, आपने बछड़े को मार दिया, बेटे को मार दिया, भगवान ने थोड़ा ही मार दिया, आपकी मर्जी हो गई, अब एक बुद्ध रोटी बनावा ठाकुर जी भोग लगे भजन करे, ऐसे भजन करते करते कई दिनों के बाद लोग बहुत गांव के बहुत सत्संग दर्शन करवाते, नियम से बहुत से गांव के लोग दर्शन करने को आया करते, तो उनके मन में आया कि स्त्री भी मर गई, गाय भी मर गई, बच्चा भी मर गई, लड़का भी मर गया, तो मेरे पिंड कौन देगा? मरने के बाद में श्राद्ध तर्पण गए, पिंड कौन देगा? इस मन में आई, पर वो भजन करते रहे, बीमार हो गया, बीमार हो रात्रि में मर गया। तो कबाड़ बंद, सभी लोगों ने देखा क्या करे, कबाड़ बंद है। तो ऊपर जाकर कुमार खोदर देखा तो एक बड़ी चमत्कारी बात देखी, भगवान काठ की बड़ी मूर्ति जो उनमें एक पैर तो नीचा किया, एक पैर ऊपर कर मोड़े के ऊपर और सिर रखा हुआ और हाथ में पिंड लिया हुआ, पिंड बनाया हुआ चावड़ों का, वो पिंड उसी छाती पर हाथ रखा हुआ और भगवान को मूर्ति देख दर्शन किया। तो मन में रही कि पिंड कौन देगा, तो भगवान कहे मैं दूंगा पिंड। समझे? तो ऐसी मूर्ति महाराज सुख की मूर्ति, अब घोड़ा स्थिर तरह से हो जाए हाथ की बात है, पर गोदी में देखा तो भगवान खुद पिंड देते खुद, तो उसमें मस्त रहा। तो इस तरह से भगवान बड़ी कृपा करते है, विचित्रता, पर कब करते है कि भगवान की कृपा में मस्त रहे। जो विधान भेद है वही भगवान की कृपा है, अनुकूलता प्रतिकूलता जो भगवान भेजते हैं, हमारा जिसमें हित होता है वही भेजते है। अनन्यास्तंत जंतु माम ये जना पर उपास तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यम। 9:22 श्लोक है, अनन्यास्तंत अनन्य भगवान के सिवाय कोई दूसरे का आश्रय है भी, और परिपर शब्द उपासना करते हैं तो उनका योग क्षेम मैं बयान करता हूँ। अप्राप्ति की प्राप्ति कर देना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये दो काम मैं करता हूँ। तो प्राप्त क्या, जो साधन जितने बन गए हैं उनकी रक्षा करते हैं और अगर ये नया साधन करने की मदद करते हैं तो भगवान ऐसे मदद करते हैं। तो इस बात भगवान को मस्त रहकर भजन करता है, वो अपनी चिंता करता ही नहीं। निर्योग क्षम आप आत्मवान, योग संसार नहीं चाहिए ये भगवान करें, पर भगवान करते हैं तो मस्त रहता है वो। तो अपने को चिंता ही नहीं, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, भगवान की कृपा है मैं चिंता क्यों करूं। तो जो परिस्थिति आवे उसी परिस्थिति में मस्त, जाई विद रख राम ताई विद रहिए, तो सीताराम सीताराम सीताराम कही है, जाई विद रख राम भगवान की मर्जी हुई, यू भी हवा यू भी हवा, दुखे सो अनुद बिगड़ा सुखे सो बिग तस्वीर, दुखों के आडर पर उद्बीर नहीं हो, भगवान ने भेजा है तो हमारे कल्याण के लिए भेजा है, हमारे उद्धार के लिए भेजा है, हमारा सुधार के लिए भेजा है, हमारे अनुकूलता की इच्छा का त्याग करने के लिए भेजा है, सहिष्णु के लिए भेजा है, मेरे को पक्का बनाने के लिए भगवान ने ये भेज दी है जिससे मैं सहिष्णु बन जाऊं और उसे दुख से सहूं। ऐसा भगवान मेरे को पका रहे हैं, ऐसा उस प्रसन्न रहता है, तो दुख में भी प्रसन्न सुख में भी प्रसन्न। अब दुख कहां से आवे, अब बातों उसके दुख कहां से आएगा, दुख की गली बंद हो गई, दुख आने का रास्ता ही बंद हो गया, जाई बिद राख राम तही बिद रही है, अब दुख कैसे होगा बताओ। प्रतिकूलता में ज्यादा प्रसन्नता होती है, क्यों कि प्रसन्नता में शुद्ध भगवान की इच्छा होती है, अनुकूलता में तो भगवान की इच्छा के साथ हमारी इच्छा भी मिल जाती है, क्योंकि हम भी तो अनुकूल चाहते हैं, तो वो उतनी शुद्ध कृपा नहीं रही, और प्रतिकूल में तो केवल भगवान की कृपा है, हमारी इच्छा ही नहीं, हम थोड़ा दुख चाहते हैं, तो उसमें तो शुद्ध कृपा है भगवान ने, भगवान ने शुद्ध कृपा वहन कर लिया, बड़ा मस्त होता है। ये तो बहुत ही आनंद की बात है, आज तो निहाल ही हो गया, भगवान ने बहुत बड़ी भारी कृपा कर दी, बड़ी कृपा कर दी। इस तरह से तो प्रतिकूलता में प्रसन्नता, अनुकूलता में प्रसन्नता, तो अनुकूलता धन संपत्ति वैभव है तो दान करो, पुण्य करो, उपकार करो, ज्यादा आदमी मिल गए कीर्तन करो, अपने यूं करो, फिर पास में उसी ने तो इच्छा मत रहो उसमें। अरे पदार्थ हमारे नहीं है, इसमें दुख कब होता है कि हम चाहते हैं पदार्थ नहीं होते तो दुख होता है, अरे नहीं रहते हम चाहते ही नहीं, हम क्यों चाहते हैं, भगवान की मर्जी हुई जिसमें ठीक है महाराज, भगवान का जो विधान है उसी में खुश हो रहे हैं। तो आप हमारे मिटगी महाराज अकेले बैठे मौज से भजन करेंगे, तो वो कलकत्ते पास गांव वाला अपने से करता अकेला महाराज, अब रोटी बनाओ आप खाओ और मैं भी खाऊं, भजन करूंगा तो बैठा मौत मस्त से, क्योंकि आपको न गाय सुहाई न स्त्री सुहाई न सोरा सुहाया, तो इस तरह से वो मस्त रहता है। भरा भगवान के विधान में जाही विधि राख है राम हुआ विधि रही है, उसमें प्रसन्न रहता है। तो भगवान पर एहसान पड़ता है, भगवान पर असर पड़ता है। भगवान कहते हैं क्या करूं, इसको क्या दूं मैं, जैसी परिस्थिति में रहूं उसी में बड़ा प्रसन्न रहता है। हनुमान जी महाराज के भगवान ऋणी हो गए, क्योंकि भगवान सीता जी की खबर जाने के लिए मन मन घूमते थे, पता लगा नहीं, तो सुग्रीव से मित्रता हो गई, क्योंकि दोनों एक समान मिल गए ना मित्रता। योरेम समम वित्तम योरेम समम कुलम, तो मैत्री विवाह समान कुल में होता है। तो भगवान की स्त्री को भी ले गया रावण, और सुग्रीव की स्त्री को ले लिया वाली ने, तो दोनों एक मारने के मिल गए ना एक तरह के, तो दोनों की मित्रता होगी। मित्रता होगी तो कहते भाई ठीक है। तो फिर क्या राम जी ने किया कि उसको सब डरा दिया, राज भी डरा दिया, स्त्री भी डरा दी, धन भी डरा दिया, उसे अंदर सब कुछ काम कर दिया भगवान ने, वो काम करके अपने वो लिया गए। तो ये बात है कि भगवान है वो सहायता देते हैं तो सहायता करके देते हैं। विवाह करने वाले भाइयों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि अपने स्त्री और बच्चों की रक्षा अपने ऊपर करनी चाहिए। किसी रामायण में भी मैंने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा तो पीछे कह देना भाई, भरत को समाचार नहीं दिया कि मेरी स्त्री ले गया है, भरत तुम मेरी सहायता करना, कई रामायण में नहीं कहा। अपने बल से सुग्रीव का सब पावा राज्य कोष पुर नारी उसको दिला दिया, वो देने के बाद में सहायता ली, अपने पूजाओं पर सहायता ली, कोई दूसरे से नहीं। तो मैं तो ब्याह करके आते उनको कहा करता हूँ भाई तुम ब्याह करते हो तो खुशी तो आती है मन में कि ब्याह हो गया, परंतु जिम्मेवारी बहुत आ गई, अब स्त्री और बच्चों का पालन करना तुम्हारे ऊपर आ गई, जिम्मेवारी आ गई है। जितना जितना अधिक आदमी होता है, अधिक परिवार होता है, उतनी जिम्मेवारी अधिक अधिक है। अकेले हो तो तुम अकेली थी, अब अकेला नहीं अकेले रहे, अब तुम्हारा दो हो गए, अब तो पहले दो पैर थे अब चार पैर हो गए, अब छोड़ा दिन में तो छह पैर हो गए। कल खजूरा होता है ना, इस दरबार में कितने पैर लेंगे, लंबे लंबे पड़ जाओगे तो उसने जुम्मा ही होती ऊपर चल जाएगी। लोग राजी होते हैं, राजनी भी बढ़िया बढ़िया बात है। अकेला तो कलकत्ते में कहीं रह जाए, किसी गद्दी में सो जाए, मन स्त्री साथ हो तो कमरा रहना पड़ता है, क्या करें कहाँ रहें बताओ, तो ये बड़ी आफत होती है। मन खुशी के साथ साथ जिम्मेवारी आती है, इस तरह से अपनी जिम्मेवारी का पालन करना ठीक तरह से। तो भगवान ने सुग्रीव को सब कुछ दिला करके पीछे सहायता ली, क्योंकि उनके साथ अपने अपने पर कर्जा नहीं, अपने हित नहीं, अपने अपनी भुजाओं पर काम करना चाहिए। तो ये आफत आवे तो आफत अपने भोगना है, औरों को नहीं करना है। वाल्मीकि माता है, भरत को पता लगा कि भाई रावण ले गया है सीता जी को, तो भरतलाल जी ने वहां तैयारी करी, सेना इकट्ठी करी, सब करी, उस तय करेंगे। राम जी ने समाचार नहीं दिया कभी, उनको पता नहीं वो करता है। राम जी ने तो अपने बल से सब कर गए, सब विजय करके आ गए, स्त्री को लेकर के सब आ गए। तो हनुमान जी ने बहुत काम किया, पहले तो सीता जी का पता लगाने के लिए तो हनुमान जी ने पता लगाया, तो राम जी ऋणी हो गए कि भाई मैं ऋण है ना ही था, तो भरत जी ने भी यही कहा ना ही था तो ऋण में तो ही, तो भगवान जी ऋणी हो गए। भगवान ने कहते मैं तो ऋणी हो गया, मेरी स्त्री तो बाकी रह गई, तो जो खबर दी तो सीता जी ऋणी हो गई। अब सीता जी दोनों ऋणी हो गए, अब लक्ष्मण जी बाकी रहे, तो लक्ष्मण की मूर्छा हुई तो उनको ला गए, लक्ष्मण प्राणदाता से, लक्ष्मण प्राण देने वाले हनुमान जी महाराज, तो वो भी ऋणी हो गए। देखा कि वन में है वो तो ऋणी हो गए, घर में रहने वाले बाकी रहे, तो खबर दिया, खबर दी भरत भी ऋणी हो गया। नहीं तात में तो ये अपरूप सर सुना हम बोली वैरिणी हो गई माताएं सब खबर मिली तो हनुमान जी में सब ऋणी हो गई परिवार का परिवार ही सबका सब भगवान हनुमान में ऋणी हो गया। अरे हनुमान जी क्या करते हैं, भगवान शिव का अवतार भगवान की सेवा करते हैं, तो सेवा करने के लिए बंदर का रूप धारण किया। क्यों? बंदर को न तो भोजन चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न मकान चाहिए। अरे फौज भी ऐसी महाराज जो जंगल को फंसायल है, यदि फौज का अगर बंदोबस्त करे तो राशन कहां से लावे, इतना भोजन जो आप जंगल में पकाए बहुत से वृक्ष पर गिरे हुए वही फल पत्ता खा ले आनंद से कैसी बिना खसे सेना तो अनुवासी शुक्रिया तो वे सब ऋणी हो गए। फिर भगवान जाने लगे परम धाम, तब हनुमान जी का मैं साथ नहीं चलूंगा। हनुमान जी के राम जी कहते हैं मय्येव जीर्णताम यातु यत् त्वयोपकृतं कपे कपे त्वया उपकृतं मेरे बजे उपकार किया है, मय्येव जीर्णताम यातु वो मेरे में रह कर्जा मैं कर्जा चुकाना नहीं चाहता, तेरा ऋण तो मेरे सिर पर रहा परंतु मैं सदैव ऋणी बनता बना रहूं, मैं ऋण चुकाना नहीं चाहता। क्योंकि जो महाराज कि ऋण दो आदमी नहीं छुड़ा चाहते, एक दूसरे के पास में है नहीं वो कहां से दावे, एक बेईमान धन चाहते ऋण भले नहीं तो भगवान ना तो बेईमान ना कोई अभाव क्यों चुकाते। तो भगवान कहते हैं कि किसी ऋण चुकाने वाला विपत्ति में भी मान सते नरा प्रत्युपकारार्थी विपत्ति में भी मान सके, जो प्रत्युपकार करना चाहता है वो विपत्ति चाहता है। तो हनुमान जी की सहायता कैसे करेंगे, हनुमान जी को पिता निकाल दे जंगल में, स्त्री को ले जाए दूसरे, अरे भटकता फिरे कोई साथ सहायता नहीं हो तब उधर उनका ऋण कैसे होता है। तो हनुमान राम जी कहते हैं मैं ये वह जीर्णता हूँ यहाँ तो यदोपकृतम का पे तुम मेरे पुकार किया मेरे भी जीर्ण हो जाए, क्योंकि नरा प्रत्युपकार था विपत्ति में मान सती। एक आदमी एक मित्र के घर पर गया, तो मित्र के घर पर गया तो वह वो मित्र एक ही था और उसको आया हुआ बुखार, अब बुखार आ गया अब प्यास लगे तो पानी गर्म कौन दे, तो मित्र आया उसने भया पानी गर्म गए पानी गर्म लिया सिर दबाया खूब सेवा करी बुखार के समय। उसने कहा क्या करूं आपका बड़ा ऋण है, अब आप घर पर अकेले तो हो अगर बुखार आ जाए कोई सेवा करना न आओ फिर मैं आऊ और आपकी सेवा करूं तो लूड़ उतर तुम्हारे को बुखार ही क्यों आवे, मैं ऋण रह जाऊं। हनुमान जी राम जी कहते हैं भैया मेरी जैसी आफत तेरे आवे ही नहीं, तुमने उपकार किया मैं ये वो जीर्णता में याद हूँ यत्म कपे नरा प्रत्युपकार थी विपत्ति में विवाद थी तो मैं विपत्ति नहीं चाहता, तो इसलिए सेवा करी। तो भी अपने पर जो आफत आती है दुख आता है वो पापों को दूर करने के लिए शुद्ध करने के लिए अरे सुखदायी परिस्थिति आती उपकार करने के लिए हित करने के लिए दूसरों की सेवा करो, अरे विपत्ति आ जाए तो सेवा करनी पड़ती ही नहीं, उसमें केवल भीतर की इच्छा का त्याग करना पड़ता है, अनुकूलता में इच्छा का त्याग करना ही पड़ता है, लोभ त्याग करना ही पड़ता है, उसका खर्च भी करना पड़ता है, तो दो काम करना पड़ता है, सुख में तो दो काम करना पड़ता है, दुख में एक ही काम, भीतर में इच्छा का त्याग, हमें जरूरत नहीं है, कह नहीं यार हम जरूरत नहीं भगवान की इच्छा ही है, ऐसे भगवान की इच्छा हो गई कैसे मौज लो तो ऐसे ही मौज में रहेंगे। इस तरह से सज्जनों जो परिस्थिति आ जाए चाहे अनुकूल आवे चाहे प्रतिकूल आवे चाहे मिश्रित आवे अनिष्टम इष्ट मिश्रण से त्रिविध कर्म न फलम, अब चौथी क्या आवे बताओ, अनिष्टम इष्टम मिश्रण से तीन तरह की तो आवेगी परिस्थिति, चौथी क्या आवेगी बताओ। अब अनुकूलता में प्रतिकूलता में प्रसन्न है, प्रतिकूलता में बहुत ज्यादा प्रसन्न, इसमें आनंद ज्यादा है। देखे अनुकूलता है उसका उपयोग करना कठिन होता है, प्रतिकूलता से रहना कठिन होता है सुगम होता है, क्योंकि अपने कुछ करना ही नहीं है, आप से आप बुखार आ गया मौज से पड़ा रहे अपना अच्छी तरह से बुखार बड़ा आनंद होता है, ठीक होने में तो कहीं जाना ही पड़ता है करना ही पड़ता है, अरे बुखार आ गया कहीं जाना है कोई बोलना है, हमारे यदि बुखार है भाई बड़ा अच्छा काम है ना, व्याख्यान नारायण कर जाना है अपने, मौज पड़े हैं, जल पानी दूसरे ही पिलो, आप काम करो, वो काम भी हमारे नहीं करना है। इस वास्ते बड़ी आनंद देते हैं, प्रतिकूलता मानो तो बहुत आनंद प्रजा का, तो भगवान मानो भगवान की विधान बनाए, भगवान ने कृपा करी है, ऐसे समझ भगवान का चिंतन करे, भजन करे, भगवान को याद रखे, तो पाप दो डबल फायदा होता है। एक तो प्रतिकूलता से पाप नष्ट होते हैं, एक भगवान के भजन से अंतर शुद्ध होता है, तो उसी जल्दी शुद्धि होती है, जल्दी निर्मलता होती है। इस वास्ते प्रतिकूलता में आनंद आता है ज्यादा, अनुकूलता में इतना नहीं आता, इतनी खुशी नहीं होती है, इतनी बन होती है। तो अनुकूल परिस्थिति मात्र साधन सामग्री है, भगवान की भेजी हुई साधन सामग्री, वो समझने खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। सज्जनों अगर ये बात समझ में आ जाए तो अपना जीवन महान निर्मल हो जाएगा। जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, ऐसे जिस विधि से हाँ भगवान के हाँ में हाँ मिला दे, अपनी अनुकूलता में कुत्ता है, गधा है, सूअर है, नीचे प्राणी भी राजी होते हैं, प्रतिकूलता में कौन राजी होता है बताओ? तो मनुष्य नहीं, भगवान भेजते प्रतिकूलता, ये भगवान की विशेष कृपा, अधिक कृपा है, अनुग्रह कृपा है, विचित्र कृपा है। इस बात की समझ करिए, प्रतिकूलता में खुद राजी है, भजन सुन पड़े, प्रतिकूलता में भजन बनता है, अनुकूलता भी बनता है, प्रतिकूलता भी बनता है। देखो दुकानदार होता है बाजार में, सबके सब दुकानदार बैठे माल बिक्री करते हैं, तो जो बिक्री करने वाला उसमें भी बिक्री करता है अपनी, और कई जगह है, कई सोते हुए हैं तो उसमें भी बिक्री करता है, और सब बाजार वाले सो जाते हैं, अकेले ही बिक्री कर चुपचाप के भल्ला मत करो, जो जग जाएगा वही अपना माल, अपना तो अपना काम करना है भाई। सुखदायी परिस्थिति हो, दुखदायी परिस्थिति हो, चाहे मध्यम परिस्थिति कैसे भी हो, अपना काम करना है। तो सजना उसी दुखदायी प्रति कौन है, सब साधन सामग्री है, दुखदायी कोई है ही नहीं, तो आनंद ही आनंद होता है, प्रतिकूलता में आनंद ज्यादा होता है। ये अच्छा हाथ लग जाए तो है बड़ी बढ़िया चीज है, आनंद बहुत रहता है उसमें, खुशी रहती है, तो भगवान की कृपा का दर्शन होता है, प्रभु की कृपा का। राम कीन चाह रसोई हो, करे अन्यथा नहीं कोई, क्या भगवान की नींद में आई है परिस्थिति प्रतिकूल? प्रतिकूल परिस्थिति भगवान के अनजान में आई है क्या? अरे अजाने उसी की भेजी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। भगवान मेरे पर कितना विश्वास है, अपनापन कितना रखते हैं, अपनापन रखते हैं उसको काम धंधा कहते हैं। संतों की सेवा में रहने वाले कहीं जो संत ज्यादा काम देते हैं, ये काम कर दो ये करो, समझा की कृपा बहुत है, ये तो भी काम देते नहीं जल्दी। इस वास्ते भगवान भी अपने से काम लेते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, तो उसमें ज्यादा राजी होना चाहिए। भाइयों बहनों अगर इस बात का पालन कर लो, आपकी प्रत्येक परिस्थिति भगवान के भजन में परिणित हो जाएगी, सबकी सब परिस्थिति साधन संपत्ति हो जाएगी, तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का ही घर है ये, और मुक्ति का दरवाजा है, मानव से ही मिल गया। तो यही तनु कर फल विशेष भाई, आज विपरीत चल रहे हैं लोग, विपरीत ऊंधे चल रहे हैं, समझते नहीं है। कलयुग आकर के परिस्थिति ऐसी पैदा करी, बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी, कलयुग ने बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी। अब नलदमयंती पढ़िया करो भाई, कर कर करकोट कश्य दमयंता नलश्य ऋतु परिषदादृश्य कीर्तनम कलिदासनम, कलयुग का नाश करने वाली चीज है वो, रोजना पाठ करे तो कलयुग नशन नहीं करेगा, क्यों कलयुग में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कलयुग आ गया ने नल के भीतर कलयुग प्रवेश कर गया, फिर बहुत दुख पाया, नल की कथा तो आप सुनी होगा, फिर पढ़ भी जाना, बहुत दुख पाया। करकोट में नागर उदस किया, वो नल घूमता था तो आग लग गई, बंधन दी दबाग्नि लग रही, तो करकोट नाग था मोटा शरीर में, वो क्यों मेरे चला नहीं जा, तू मेरे मेरे को इस आग से बाहर कर दे, अभी अग्नि आ जाएगी तो मैं चल जाऊंगा, तो उसने उठा लिया, उठा लिया तो कदम गिनोगे, कितने कदम तू लेकर उठा है, मेरे को बदला चुकाना है, तो एक दो गिनो, बोल गिण गिर गए, क्यों कर दस गया, दस गया, क्या गया, फिर क्या दस, दस दस दस्ता दस्तम दस्ता दशा दशा दस दस दस दस दस धातु है तो दस तु दस्ता दशन तु दस दस दस दस्तम दस दस दस दस दस दस्तम दस दस तो दस गया कह दिया दस दस गया भाई तू घबरा मत ये जहर सब कलयुग को लगेगा तेरे जय असर नहीं करेगा शरीर होगा छोटा होगा काला हो गया सही तो परंतु दुख नहीं है दुख सब कलयुग होगा फिर वो ऋतु पर नजारे गया दूसरी आई फिर बीच में बह गए तो वृक्ष देखा उसे गिर गया ऋतुपर्ण में इसे बैठ के इतने पत्ते रीते फाड़े गए दौड़ते हुए बड़ी जोर से गिर गया फिर उसने देखा भाई करूंगा करे चलते हुए पोसा लोग उन्हें फल निकले उस समय वो कर्जुग निकला जो बहड़े गए तो बहड़ी की छाया में कर्जुग रहता है छाया में नहीं बैठना चाहिए हर बहड़ा होगा फल में नहीं छाया में रहता है तो कर्जुग दुख पाया सभी तरह से महाराज वो तो मौज में ही रहा तो जितने नल राम दूसरा अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो हुए दी तदा दुखे नर राम युधिष्ठिरा नल राम युधिष्ठिरा धीरोदत्त नायक थे इन्होंने भी कष्ट सहा है तो भाई अपने दुख से ना तो मौज आनंद हो गया अपने तो कर्जुग आ गया तो वो कर्जुग भी दुख पाएगा अपने मौज से रहो तो अनिष्टम विष्णम विष्णु जो त्रिविधम कल्पना पदम बहुत ही अत्याचित राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 20 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।